Мобілізація відбувалася без зайвих формальностей. При ночі шанівці розпалили під постаментом багаття, наробили смолоскипів, ліхтарі похапали і в різнобіч. Хлопців шукати. Навіть стара нечепориха заприсяглася, що всі городи обнишпорить, а здорові хай далі від села йдуть. Ніч, як ворота у пекло. По темряві за селом застрибали вогні смолоскипів, залунуло: «Сашко, Сергію, хлопці, відгукніться!» Катерина і Людка між бур'янів ішли за татком та за Лусківським, тримали одна одну за руки і тремтіли. А як від великої покинутої хати поночі розлігся вий тітки Раїси, так Людка впала на землю і заридала. «Що то вона?» – татко зупинився від Раїсиного крику. Каже до Залузьківського: «Треба до покинутої хати йти. Мабуть, знайшли щось». Глянув на дівчат. «А йдіть додому. Користі від вас ніякої. Ще переживаю, куди ви самі подінетесь». За годину біля великої покинутої хати зібралося все село. Роман роздивлявся загиджені сечею простирадла, обгорілі свічки, покинутий Сергіїв рюкзак і Сашкову сумку. Розкидав уламки цегли, витяг іще одне простирадло, закривавлене. З простирадла випав і ржавий гвіздок, теж у крові. Раїса простирадло закривавлене побачила, навколішки впала. «Це ж наша простиня!» Роман задихнувся. «Та що тут відбулося? І де діти наші?» Залузьківський кахикнув. «От і я думаю, живі вони. Це вже нагадує якесь чаклунство. Свічки, простирадла. Мо начиталися про якісь ритуали. А кров, скоріш за все, собача чи котяча. Мов вони тут потойбічні сили викликали». «Нащо?» – татко питає. «Ну, там дощу Бога попросити чи ще щось». «Треба до міліції», – прошепотів Роман. І раптом око зачепилося за щось знайоме. Настільки знайоме, що аж серце зайшлося. Ступив ближче до стіни, за гвіздок у стіні зачепився, пасмо русявого волосся побачив. «Боже!» – скрипнув зубами і спиною до стіни. Аж гвіздок у спину вп'явся. «Яка міліція? Завтра неділя!» – зауважив реаліст Залузьківський. «Краще самим шукати». У суботу ввечері баба Килина вийшла з мазанки, гукнула псів. «Гей, Чубчику, Рудий, ану зо мною!» І баба впевнено пішла до поваленої огорожі розтрощеної ферми. «Та де ж він?» – шепотіла. І псам: «Шукайте, шукайте, десь він поряд, чую!» Рудий першим загавкав, потім заскавчав тихо, мов заплакав. Баба Килина дошкандибала до собаки. «Де?» Пес замахав хвостом, тиснувся носом просто в землю, в кутку колишнього корівника. Баба схилилася. «Господи всемогутній!» У кутку лежав непритомний Сергій. Баба обережно зняла зім'яте брудне простирадло. «Ой, дитино, що ж ти наробив собі?» Перехрестилася і потягла хлопця до мазанки. Біля порога лишила, а сама в хату. Повернулася з кухликом глиняним. Трохи з кухлика хлопцеві до рота влила, що лишилося на рушник, а той рушник Сергієві між ноги. Далі рядно на землі розстелила і довго силкувалася хлопця на нього перекласти. Ледь упоралась. Потім прив'язала хлопця до рядна, сама за краю чепилася та псам: «Чого чекаєте? Хапайте скоріш, поспішати треба». І потягли втрьох. Після ночі безрезультатних пошуків на ранок неділі вся шанівка зібралася під постаментом. Командував Залузківський. Треба корів подоїти, худобі дати. Чоловіки будуть далі шукати, аби ви по хатах. Швидко все зробіть і до чоловіків приєднуйтеся. Мамка ледь на ногах тримається, а протестує. Ні, я шукатиму. У мене донька вдома все зробить. І ще комусь допоможе. Давайте вже далі шукати, бо серце розривається. А де? З такою гіркотою спитав татко, що мамка заплакала. А й справді. Усе навкруги оббігали. Наче крізь землю хлопці провалилися. Мов вони поїхали із села геть, сумно сказала Нечепориха. Онде як люди. Пам'ятаєте, жили собі, а ранком прокидаємося. Ще одну хату покинуто. І все нишком. Жоден не казав, поїду із Шанівки. Мой вони? Не вірю, закричала Тамарка, як навіженна. Мій Сергій нікуди із села не збирався. Не збирався? Не вірю, прошепотіла безсила Раїса. Вона сиділа просто на землі і притискала до грудей закривавлене простирадло. Устань уже. Роман допоміг дружині підвестися. Ще сама зляжеш. Кому краще? А може тобі і краще? І шаленим вогником в очах раптом заговорила Раїса. Ти ж розлучитися хотів. У покинуту хату перебратися. А синочок заважав. От і заважав тобі синочок єдиний, бо ж соромно тобі, паскуді, йому в очі дивиться. Та це ти його вбив, ти проклятий. Що ти везеш, дурна? Роман брови звів, руку в кишеню сунув, намацав пасмо волосся, стис його. Я не те, що інші, вбивць не наймаю. Мамка очі на лоба, за татка вхопилася, щепоче. Льончику, як він узнав? Ти сказав? Чи я здурів? Татко каже. А тут не Чепориха. Ой, дивіться, дивіться ж! І ще не було такого. Це ж світ перевернувся. Шанівці глянули туди, куди вказувала тремтячою рукою стара Нечепориха. І побачили те, чого в Шанівці дійсно ще ніколи не було. Вулицею імені Леніна до них ішла баба Килина з Рудим і Чубчиком. «Матір Божа!» – злякалася мамка. «Щоб Килина в Шанівку спустилася від своєї мазанки? Це ж і справді світ перевернутися має!» Юрба заніміла, наче хто рота всім позатикав. Стоять шанівці і трусяться, ніби баба Килина – то страшний суд. Дошкандибала баба до шанівців. Хай Бог помагає. Поглядом Тамару відшукала, підійшла до неї і протягує щось. Тамара руку простягла і в сльози. Та це ж Сережкин хрестик. І спитати боїться. Баба Килина на камінь біля постаменту сіла. Пси поряд примостилися. Учора надвечір знайшла хлопця в корівнику. Якби до вас ішла, час би згаяла, не вижив би. Трави дала, аби не помер. Хоч добу та потягла до килимівського ветеринара Петра. Нащо? Прошепотіла Тамарка. Я його від смерті врятувала колись. У нього жигуль є, і серце є. Притягла і наказала хлопця в місто вести. До лікарні. Операція йому потрібна, термінова. І молюся, щоб Петро встиг. Усе. А де, шепоче Роман, де другий, не знаю, баба йому. Ніби серед нас іще, а на землі не бачу. «Яка операція?» – Тамарка ридає. «Що із Сергієм? Що з моїм синочком? Хто його скривдив?» «Не відаю, баба їй. Їдь до міста, лікарі краще за бабу все пояснюють. Килина підвелася і пішла геть, а юрба з тим самим страхом і шаною дивилась їй в спину. За 20 хвилин Тамарка залила у пиріжок бензину, зібралася кої-такої їжі, гроші у пазуху запхала та загальмувала біля постаменту. «Раю, чуєш?» – гукнула до Раїси, яка так сиділа на землі під постаментом із простирадлом у руках. «Поїхали зі мною. Мо, Сергія, знаєш, де Сашку шукати?» «Їдь, жінко», – тихо попросив Роман. «А ми тут із мужиками далі шукати будемо». «Не поїду», – захитала головою Раїса. «Серцем чую. Десь він поряд, синочок мій». Катерина сиділа у своїй кімнаті, дивилася на рожеве скляне пальто, і таке воно їй огидне здавалося, ніби винувати у чомусь. Мамка вранці в хату заскочила. «Ти й не лягала? Хлопці знайшлися?» Сергія баба Килина до міста у лікарню відперла, а Сашку не знайшли. «Я чого? Хліба із салом візьму, бо аж звело в животі, і побіжу». «Куди?» – Катерина їй. «Як це куди? Сашку й далі шукати. А ти мені корову подоїш, курям даси, до свиней глянеш, і щоб удома мені була. Боюся я, доню, наче біда якась у шанівку приповзла. Кажи мені в голос, мамо, я буду вдома». «Буду», – прошепотіла Катерина. «А дядько Роман? Що? Шукає? Що це ти? А як же батько сина може не шукати?» Мамка брови звела. «А ходи навсюди, Катруся. Що? Ти часом не розповіла Сашкові про теє? Про що? Ну, як тітка Рая до нас п'яна приходила і верзла дурниці». «Не розповідала? А чого питаєш?» «Та ж дядько Роман усе чисто знає. Звідки ж тоді? Я собі подумала, як ти Сашкові розказала, так він міг батькові і сам щось дурне втнути». Мамка замовкла, заплуталася. Рукою махнула. «Та ні, що я кажу? До чого тут Сашка?» «Побігла. Дома мені будь». Недільного вечора шанівці знову зібралися під постаментом, похмурі, втомлені. Сашка не знайшли. Шукати вже не було де. Баби повели Раїсу до хати. Роман пішов до килимівського ветеринара Петра. «Ромку, може б завтра вранці?» – запропонував татко. «Ветеринар іще, мабуть, із міста не повернувся». «А як повернувся?» – відповів Роман і пішов багнюкою на Килимівку. Мамка з татком у понеділок і зранку піднялися і вештаються по хаті, самі не свої. «От йо!» – татко вхопив цигарку. «Із дому! Я до Романа. Може, щось нове дізнаюсь?» За 5 хвилин знову до хати. «Чого ти, Льончику, сюди-туди?» Мамка з пересердя. «Ти ж до Романа хотів». «Та був», татко каже. «Нема його. Від ветеринара ще не вертався. А Райка лежить у ліжку, вдягнена і виє. Отакі справи». «Біда», мамка аж сіла. «То що ж це за лихо на шанівку насунуло?» Катерина вийшла зі своєї кімнати. «Мамо, я сьогодні до школи не піду». «Тоді ти сьогодні на господарстві, доню. Бо за тим сумом голодні лишимося. Так? А ми з татком знову буряки копати». У понеділок із усіх шанівських тільки Людка до школи пішла. А звідти на хвості принесла Катерині звістку. Дядько Роман іще вчора вночі від ветеринара пішов. Наталя казала, дочка ветеринарова. «А де ж він?» Катерина так і застигла з порожнім відром у руках. По воду йшла курям дати. Повернулася в бік кургану. А може він біля копи? Йому ж купу залосківського стерегти. Здуріла, Людка видерла з її рук відро. Кинь це кляте відро. Без того погано, ще ти з порожніми відрами швендяєш. То де ж дядько Роман дівся? Товкла своє Катерина. Людка розсердилась. Ти не про дядька Романа розпитуй, краще слухай, що у Килимівці брешуть. А що? Наталя підслухала, як її батько матері розказував. Він, як Сергія до лікарні доправив, то лікарів розпитав усе чисто. І що? І те, Сергій собі утеє, ну туди, у член, залив щось. Мабуть, Сашка теж. Отож воно і порозпухало все, а ми злякалися. Он воно що, а про нас, що ми бачили, хтось знає? Ніхто. Оце тільки як хлопці вилікують, вони одні можуть язиком все розпотякати. Ото соромо буде, прошепотіла Катерина. А Сашка не знайшли? Не знайшли, Людка озирнулася. Піду я додому, Катько. Аж руки трясуться від страху. Надвечір повернулися втомлені мамка з татком. Буряки притягли. Ну що там? Не знайшли Сашка? Катерина до них. Ні, татко похмуро. А дядька Романа? Знайшовся, татко каже. Не йде до села. Оце всюди лазить по ямах та балках. Сашка шукає. Уже й понеділок минув, і вівторок, а Сашка наче вітром звіяло. Шанівка обніміла і завмерла. На вулиці імені Леніна ні душі. Кожен собі на подвір'ї порається, в бік Романової з Райкою хати зиркає, а там ніби ми вимерли всі. Раїса з дому не виходить, Роман цілісінькими днями по околицях бродить і йде до хати, аж тоді тільки як ніч лягає. Упаде, очі заплющить, а чи спить, чи ні, зранку знову за село. Нечепориха трохи посумнівалася, а потім відвела Райчину корову до себе. Каже до Райки, погодую корову, поки у вас таке. Бо ж корова ні при чому, реве голодна на все село. Добре? Раїса як лежала, так і не ворухнулася. У середу з міста повернулася заплакана Тамарка. Кіоск відкрила, мужикам по одній безоплатно налила, а на всі питання «Жити буде?» «Де Сашка?» «Не знає. А що сталося?» «Не питайте. Усе одно не скажу». А мужикам і не треба казати. Через Килимівського ветеринара Петра давно все знають. Мужики раз навіть за комбайном сховалися, штани постягували і все роздивлялися. Куди ж це дурні хлопці примудрилися парафіну накачати. Навіть Залузківський не зміг второпати. Не інакше якась ворожба, сказав. Може, то Килина їх підмовила, а потім клята злякалася та стала Сергія рятувати? А Сашка тоді де? Питали мужики. От цього не знаю. Цього ніхто не знав. У середу Роман вийшов світ сонця за село, вийняв із кишені русяве пасмо, глянув на нього, і ноги самі понесли до великого покинутого будинку. Укотре зайшов до кімнати, де й досі валялися обгорілі свічки та пошматовані простирадла. Сів просто на підлогу, зашепотів палку. «Боже, віддай мені сина, віддай його, віддай, прошу!» Живого чи мертвого віддай, Боже всемогутній, ти ж можеш, віддай мені сина. Ніби у відповідь проміннячко крізь розбите віконце, простісінько на захаращену підлогу. Бачить Роман, на підлозі щит із дощок збитий, з Спочатку подумав, шмат від підлоги лишився. Придивився, та це ляда. Такими лядами льохи у хатах накривають. Поліз до ляди, тремтить, наче вже й не знає, і знає все. Відсунув, схилився, глянув у чорне провалля. Промінь туди ж, до самого дна. А на дні? Синочку! І знепритомнів. Тієї вересневої середи морозно стало. Хоч нове пальто вдягай. Катерина вперше за тиждень до школи хотіла. Сяк-так зібралася, в чоботи влізла, вийшла з дому. От-от Людка має підскочити. А замість Людки мчить вулицею Тарасик, першокласник, та Марчин молодший син. «Дядько Роман! Сашку несе! Дядько Роман, Сашку несе!» – кричить. Шанівці з хат повибігають, та так коло них і кам'яніють. Катерина завмерла і голову підвести боїться, ніби винна у чомусь страшному. А вже й мамка з татком із хати вибігли. Мамка плаче, татку цигарку мне. Йо! Катерина насмілилась, очі звела. Ступає дядько Роман, крок зробить. І ніби дрижить усе серед тиші раптової і неймовірної. Ніби шифер зараз із дахів позлітає, стіни долу падуть, кури розлетяться, корови попробивають загородки і геть, геть від біди. Без сорочки йде. Холодно, Катерині чомусь у думку. Сорочкою Сашко прикритий. Несе Роман сина на руках, а очі, очі заплющені. І в Романа, і в Сашка. Згасло синє світло. Лишенько, лишенько, мама шепче. Катерина крутнулася і до хати. На ліжко впала. Лишенько, лишенько, мамчині слова повторяє. Так до вечора і проридала. Мамка доньки не чіпала. Як сонце впало, Катерина до мамки в кухню вийшла. «Що ти робиш, мамо?» «Раїсі збираю на похорон, мамка, і складає яйця, олію, сала шмат, самогонки 10 літрів, борошна, мішечок, капусту, моркву. А татко пішов труну робити. За Лусківський дощок дав добрих, безоплатно. Мамка сіла біля столу, на Катерину глянула. «Як ти, доню? Вже не плач, Сашка не повернути». «Я піду». «Та куди? Страшно, їй-бо з дому виходити». «Я до Людки». «Ну, сходи. А може зі мною до Раїси підеш? Сашко в хаті лежить, посидиш, попрощаєшся, більше не побачиш». Катерина в сльози. Мамка головою похитала, мовляв, отаке життя, доню, і далі харчі збирає. Катерина з дому вийшла, і ноги повели її до кургану. За село вийшла, змерзла, глянула в бік кургану, і ніби такий міцний вітер над курганом свище. От-от знесе курган з кволої купи і не торкне. А як курган із землею зрівняється, вітер за Катерину візьметься, закрутить і кине в поле, подалі від копи. Катерина ковтину запахнула щільніше, повернула і пішла до баби Килини. Рудий і Чубчик признали, хвостами крутять, ластяться. «Та нема в мене нічого», – Катерина каже, а тут і баба Килина з мазанки виповзає. «Проходь, проходь, сердешна», – каже. Катерині від тих слів сльози з очей. Трималася, трималася, а баба мовила, і я розквасилась, сердиться. Баба біля мазанки сіла і заспівала тихо. Ой, летіли дикі гуси, а за ними і Катруся. Ой, летіли, гелготали, милій Катрі щастя дали. Бабо, звідки? Дівча плаче, а не спитати не може. Це ж її пісня, її. Тільки вона її знає, сама вигадала. Почула. Ви ж глуха. То й що? Баба Катерину за руку взяла і в мазанку повела. До столу посадила. Пригощати не буду. Яке там їсти, Катерина їй? Серце розривається, і знов я, бабо, сліпа. Онде так усюди вдивляюся, аж очам болить. А нічого, нічого не бачу, бабо. Тільки його. Весь світ синім став. Дала б тобі узвару такого, що заснула. Помолилася б над тобою, та не час. Додому біжи. Мамка вже, мабуть, на сполох б'є. Дайте хоч із собою узвару того, Катерина просить. А от ковтни трохи та йди. Баба простягнула глиняний глечик. Катерина ковтнула раз, другий. Що це? Ніби сила влилася. Іди. Дівча вибігло, зупинилося. Я ще прийду. Баба Килина перехрестила Катерину у спину і тихо мовила. Ще раз побачимося. Катерина дісталася шанівки, порожню хату пройшлася. Усі біля тебе, Сашко. І заплакала. На ліжку сіла, підніс шепоче тихо. Ой, летіли дикі гуси, а за ними і Катруся. Ой, летіли, гілготали, тільки щастячка не дали. Не щулася, як і заснула. І сниться їй. От ніби Сашко стоїть, і такий гарний, усміхнений. Очі сині сяють. Я живий, сміється, а ти, Катька, дурна. Мелеш усяку глупоту, а важливого не кажеш. Якого такого важливого, Катерина йому, і на себе дивиться, ніби спека, а вона у пальті рожевому пріє. Що батька мого любиш, Сашко каже, і змарнів на лиці вмить. Звідки ти знаєш, дивується Катерина. А я тепер усе чисто знаю, Сашко відповідає. Та що добре, Катерина каже. Та ні, то сумно, Сашко їй. Та не сумуй, ти живий, Катерина підбадьорює. А ви ніби мертві, Сашко відповідає. І нема його. Катерина дивиться, дивиться, а звідусіль сліпить щось яскраве, різке. От дурний, от дурний, Катерина шепоче, а в парті їй зовсім зле. І чого це ми мертві? Вигадаєш таке? Он у мене пальто нове і лівчик є. Свиню заколимо, то й чобітки будуть. Мамка казала, як перезимуємо, то може швейну машинку купимо і таткові велосипеда. І замовкла, бо звідкись на неї велосипед котиться. Як проїду з шанівкою, Людка умре від заздрощів. Катерина у пальті рожевому на велосипед залізла, педалі давить, онде й вулиця імені Леніна. Виїхала з шанівки, впізнати не може. Вся вулиця з отих страшних великих покинутих будинків. Вікна побиті, дахів немає, і шанівці щось не видно. Бачить Катерина, від одного будинку йде хтось. Вона до нього, а це Сашко. Лізе на постамент. Катерині каже, я тут постою, добре? Катерини сльози душать. Та звичайно, що постій, каже. Тобі там і зверху все чисто видно. Глянь, Сашка, де шанівці ділися? І чого село таке побите? Може, побачиш? Сашко розреготався від луння аж до кургану. Яка шана селу, така і шанівка? Сказав і впав із постаменту. Катерина на ліжку підскочила. «Мамцю рідна!»